leikkiä. Tuommoinen yötiäinen on keskenään tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Ei meillä tällä lähetys. No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkiä. Radiolähetystä. Nörtit leikkiä. Radiolähetystä. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Linnut laulaa, ei ne laula enää, ne ovat lähteneet kohti etelää, vaan se on puista, josta tippuu lehdet tällä hetkellä. Syksy on tullut. Me otetaan siitä kaikki ilo irti istumalla sisätiloissa ja leikkimällä radiota nörttien tyyliin. Se on jälleen kerran puhujankulman vuoro. Puhujankulma, se on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast teknologian uutisista, mitä viikon aikana sitten tapahtunut. Mitä siellä on tapahtunut, kohta se selviää. Ja miksi meillä on näin kauhean kiire on se, että me ollaan puoli tuntia myös tätä lähetystä, mutta sehän kiinnostaa hirveästi niitä, jotka kuuntelevat podcastia. Ei yhtään. No ei se mitään. Otetaan panelistit sisään. Meillä on muun muassa mukana Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja mukana myös Erkka. Tulipa se nopeasti. Minä keskityin jo ihan napanin nyppimiseen. Odotin, että Henrik puhuu sinne jotakin. Niin mä tiedän. Mulla oli jotain, mutta mä unohdin. Ja Erkan linja särisee. Joo, sieltä tulee tää niinku sähköä. Sähköä tulee. Ei pidä paikkaansa. Sieltä tulee sinne vedä okay. Sitä. Mikki irti ja pistä takaisin. Noni. Nyt sä oot sisäisellä. Noni. Noni. Noni. Toimiiko? Joo. Eeppinen troubleshooting. Tästä on sellainen vinkki. Onnistui. Kaikille, jotka kuuntelee puhujankulmaa, niin saa tämmöisen vinkin tähän heti alkuun. Eli jos särisee, niin irroita mikrofoni, laita se takaisin kiinni. No, pitämättä puheitta. Mennään asiaan. Mennään uutisiin. Kallas... Mennään. Mitä? Mennään uutisiin. Mennään uutisiin. Kallasvuo. Tämä on sellainen uutinen, jota varmasti kaikki jo jollain tavalla ehkä odottikin jossain välissä. Milloin se tulee ja nyt se tulee. No, mä kuulette... lisäsin jo, se ei ole kerran listalle, mutta otitte sen siltä pois. Mutta silloin se ehkä oli ennen aikaista. Niin. Mutta nyt se on faktaa ja nyt se on pakko uskoa. Kallasvuo sai mennä ja uusi... Nokia-pomo löytyy Microsoftilta. Kyllä, Stephen Elop, miten käytän laustaa? Olen nähnyt väännökset flop ja peilo. Flop, peilo, molemmat yhdistettynä. Microsoftin Business Divisionen johtaja palkattiin Nokian johtoon ja fiilikset panelisteilta. Ihan sama. Windows-luuri siis odottaa tässä. Tästä nyt on lukenut nyt viime päivän aikana, jokainen itseään kunnioittava ja kunnioittamaton tiedonlähde on ottanut asiakseen asiantuntevasti kommentoida asiaa, ja tästä on sanottu niin laidasta laitaa, että minä tein sen tulkinnan, että kaikki mitä minä sanon on kohinaa, koska minua paremmin tietävät ovat keskenään niin ristiriidassa asian suhteen. Ja kaikki vaan odotti, mitä Erkka sanoi. Kaikki odottanut, niin kuin tähän hetken puhujaan kulma tulee, ja nyt saada se Erkka sanoa. No se toisaalta ihan hyvä, ja toisaalta pakkohan että nyt oli jotain tehdä, ja olisi se hieno, jos sinne olisi tullut joku Steve Jobs spektaakkelihenkilö näin, mutta se mikä hämmentävä, että nyt yhtäkkiä kaikki rupeaa ottaa niin kuin Windows. Windows-luuri sieltä tulee ehdotusti. Niin kuin se, että jos palkataan jostakin firmasta joku tyyppi, niin se tarkoittaisi niin kuin ikään kuin se tarkoittaisi sitä, että niin kuin kaikki edellisen firman resurssit on, niin kuin, että ei tämä nyt kuitenkaan Nokia mikään veripalvelu ole. Että, niin kummin pääsi nyt oli. Tässä tuli sellainen fiilis, että Microsoft osti Nokian. Mutta eikö se ollut kuitenkin, että Nokia otti vaan sieltä yhden hepun itsensä johtoon. Mutta tietysti tällä varmaan yritetään sitä Amerikan markkinoita vähän kiihdyttää ja viihdyttää. Niin... No niin, mutta millä tavalla? Siitäkin on just kommentoitu sitä, että tällä jampalla on mitään niin kuin yhteyttä Amerikkaan. Se puhuu englantia paremmin. No se on totta. Että sillä ei ole mitään niin kuin yhteyttä näihin operaattoreihin. Näin. Ei se tarvita niin kuin se, että tulee Kanadasta äijä, niin se tarvitaan sitä. Että se ei, se on se Windows-luuri. Ja kun Jenkkilässä ollaan niin kiinnostunut Windows-luurista. Hetkinen. Joo, siinä piti olla yllätys. Minähän olin pitkään palkkaneuvotteluissa tehtävän suhteen, mutta me ei päästy yhteisymmärrykseen. Ne olisi halunnut antaa mulle hirveästi rahaa, ja mä en halunnut hirveästi rahaa, niin mä en sitten ottanut sitä duunia vastaan. No joo. Se olisi ollut kyllä killeri veto. Paitsi, että mä olen sanottu jääväämään sut jo kaikista Nokia-uutisista. Niin se. Se oli se suurin, mistä kävitte viimeisiä keskusteluja. Tai että... sitten minä olen Nokian uusi pääjohtaja, ja Stephen Flop on vaan... tämmönen kulissimies. Tai mikä niin, sun oikein, mikä sun oikein nimi onkaan, Stephen Elop? Niin. Niin, tämä on anagrammi, tuossa kun muuten ei. Yhtäkkiä hei, että niin, että toi Android, mä sitä vähän aikaa käytin, niin ei siltä mitään. Että kyllä niin kuin Nokia-puhelin, ei mitään muuta koskaan. Mutta se sinällään, että jos kovasti, että mä oon nyt puhunut näiden palvelujen puolesta, eli jos nyt Nokia muuttaisi tätä strategiaa, että kun se luo näitä lisäpalveluja, niin se ei lopettaisi niitä vuoden jälkeen. Mutta semmoinen ihan niin kuin sivujuonne, kun tätä asiaa pohdin, että mitä mieltä minä nyt tästä olen, ja totesin, että minä en ole pätevä sanomaan tässäkään asiassa yhtään mitään, mutta oletteko huomannut, että Windows 7 Phone Series, niin tavallaan se ei niin kuin millään tavalla muistuta Windowsia. Ei, siis sehän on se, millä tavalla yritetään, että se on niin kuin positiivinen juttu. Että joo, mutta tavallaan semmoinen, että tässä nyt on Windows, mutta sitten se ei olekaan Windows, niin kuinkahan hyvin se integroituu Windows. Sinällään, että jos jotain nyt voisi niin kuin Nokialta toivoa, niin se, että ne älypuhelimet niin kuin pelaisi paremmin näiden muiden tietokoneiden kanssa. Eli Windows-kone. No niin, tai Windows, tai Mac, tai Linux, mikä hyvänsä näin, että ilman niin kuin sellaista paskasoftaa, mitä ne on aikaisemmin tarjonnut siihen välikädeksi näin. Sehän edellinen työnantaja, ei nyt, miten se nyt luonnehti, se ei se niin tyly ollut, mutta jotenkin se oli aika, ei ollut mikään kauhean riemu ylistävä tämä heidän läksiäisviestinsä, että joo, että se oli ihan hyvä viranhoitaja tässä meidän business divisionin johdossa, mutta kyllä me tähän joku toinen löydetään, että se on semmoinen, että wow. Kanadahan nyt on ihan fiiliksissä, että hei, nyt on joku tunnettu kanadalainen, tai nyt joku kanadalainen on tunnettu näitä. Mitä on kanadalainen? Nyt niillä jotain, joo, nyt niillä jotain muuta kuin Brian Adams maailmalla. Ei se ole Brian Adams, nyt Stephen Elop. No ei siinä mitään. Näin tosikaan muuta vaan jäädä kuin vaan odottelemaan, mutta eikä sitä mitään suuria siirtää. Aika näyttää. Aika näyttää perinteiseen tyyliin, tuleeko se Windows-luuri. Mitä mieltä te olette? Pistäkään palautetta. Tuleeko Windows-luuria? Okei, on se aikamoinen veto, mutta ei, nyt ainakin sotkisi tarpeeksi Nokian palettia, mikä nyt on muutenkin sekaisin. Yksi alusta siihen lisää siis vielä. Minusta se oli unohdetaan pelleilyä edes, koska niillä on tosiaan Mega tulossa. Niin unohdetaan se. No Nokian on tunnettu siitä, että otetaan lakkautetaan se. Ne tekee killeri vedon, alkaa tekemään tommosia niinku saappaita ja renkaita. Haluaisin nähdä se Android-nokialaisen. Sitä se Android-saappaat. Android-saappaat, vitsittäs hieno. Android-renkaat, mikä ettei. No, mennään sitten toiselle puolelle Applen leiviskään. Siellä taas sitten on jotain outoa tapahtunut jollain tavalla. Steve Jobs on pehmentynyt. Apple hellittää ja selventää App Storen linjauksiaan. Tästä säikähti, kun toi Stephen Elop meni tuonne. Apple on vihdoin taipui kertomaan, mikä on sallittu ja mikä ei softakaupassaan. Toisin sanoen siis pieruaplikaatioita sinne ei haluta. Apple myös luopui säännöistä, jonka mukaan koodia ei saisi kääntää toisilta kehitysympäristöltä iOSlle. Eli nyt taas Applen, siis Adoben tuotteella voikin käännellä softia. Nyt tiedättekö, mitä tapahtui? Emme. No. Tapahtui niin, että Android meni Jenkeissä markkinaosuudellaan sen ohjaanoilta lähti menemään kehittäjät sille puolelle, koska ne vanhat säännöt kielsi, että jos sä kehität Android-softa, niin sä et saa kääntää aivan, sitä iPhoneille. Niin, aivan, niin nyt niiden, siis kääntymys ei ole vielä ollut kauhean iso, mutta se trendi on selkeä ja parempi reagoida siihen ajoissa ennen kuin myöhässä, joten siitähän tässä selkeästi on kyse. Mutta täytyy sanoa, että oli syyt mitkä hyvänsä, niin minusta tämä on ehkä niin kuin terveellisin asia, mitä Apple on tehnyt varmaan 2 vuoteen, että ne oikeasti nyt kertoo, että, niin, että jos sä muuten laitat 10 tai 100 000 potentiaalisesti kiinni meille kehittämiseen, niin voitaisiin me tietysti kertoakin teille, että meneekö ne kaikki vessasta alas vai tehdäänkö me sille jopa jotain. Joo, tavallaan tuo oli ihan hauska toi no pääasiallisesti mitä niin kuin tuli, että mitkä on hylkäyssyitä, että jos ohjelma lataa ulkopuolista koodia tai siinä, no yksi oli tämmöisiä ihan niin kuin nimiseikkoja näin, että jos siinä kirjoitetaan väärin tai harhaan johdetaan nimellä näin, niin se voi olla hylkäyssyy. Ja sitten nyt selvästi tuli myös tämmöistä näin, että niin kuin jatkossa niin semmoista softaa, mikä näyttää siltä, että se on tehty niin kuin parissa päivässä, niin sitä ei päästä läpi. Ja jotain pieruaplikaatioita, joita on niin kuin kauppa täynnä, niin niitä ei oteta enempää. Tai ylipäätään mitään, mistä on paljon tarjontaa, ja uusi tarjonta ei tuo mitään lisää siihen. Musta oli ihan kiva. Mä toivoisin, että ne rupeisi niin kuin heittämään sieltä vanhojakin pihalle, jotka on niin kuin paskaa. Että koska jos toi on niin kuin kauppa, niin kyllä mä niin kuin kauppiassa arvostan sitä, että se kauppias tekee esivalintaa siitä, että mitä se myy, tai mitä niin kuin kuluttajille myydään ja mitä ei myydä. No se on totta. Ei se paljon houkuttanut, kun katsoit top 10 applikaatioita ensimmäisenä on se pierusovellus. Niin no, erohan siinä on se, että tässä ei ole kyseessä tavallinen kauppa, vaan monopoli. Toisaalta on ihan samaa mieltä. Siis yksi, mikä tuolla oli musta aika huolestuttava, siis mäkään nyt osaa olla kauhean pöyristynyt siitä, että ne ei halua 3000 pieruapplikaatioita sinne, mutta... Just kun sä olit tehnyt semmoista. Mutta niin just. Niin, se on vähän huolestuttavaa, että ne, tuolla oli pykäliä, jotka selkeästi ilmoittaa, että he suosivat valtamediaa kansalaismedian ohi. Esimerkiksi tämä, että he eivät hyväksy materiaalia, joka tekee pilkkaa tai huumoria julkisten henkilöiden kustannuksella, ellei he ole yleisesti hyväksyttyjä ja arvostettuja satiristeja, ja se on minusta hyvin, hyvin kyseenalaista. Tämähän viittaa siis siihen, että kun aikaisemmin periaate oli se, että semmoinen sisältö, joka loukkaa jotakuta, niin sitä ei hyväksytä, ja sitten tuli tämä näin, että no entäs tämmöiset, jotka tekee niin kuin tunnustettua parodiaa kautta satiria jostakin näin, niin sitten tavallaan tämä nyt päästään, että okei, niitä nyt ei tarvitse miettiä. Mutta kyse ei ollut edes siitä, että se olisi loukannut jotakuta, vaan Apple ajatteli, että mä saattaa kenties loukata jotakuta. Ja siis jos on poliitikko tai muu julkinen henkilö, niin sitä yleensä on aika kova raja sille, mikä oikeasti loukkaa. Ja satiirihan on niin kuin sananvapauden suojattua. Siis tietenkään ei minullekaan ole mikään kysymys, että jos sinne tehdään niin kuin softia tyyliin Henri Kanttonen haisee pahalle ja pitäisi tappaa, niin se tietysti asia täysin selvä, mutta jos joku tekee applikaation, että Henri Kanttonen on huvittavalla tavalla perseestä ja tässä on syitä, niin se on minusta mun mielestä siinä ei pitäisi olla mitään kyseenalaista, että se on ok, jos sä oot Helsingin Sanomat ja teet sen, mutta se ei ole ok, jos olet vaikka Erkka ja teet sen. Ja minä tiedän, että Erkka on syyhyä, että koska se pystyt tekemään. Sellaisen applikaatio. Tietenkin tässä näissä monissa niin päästään siihen, että jos muistaa sille, että millä tavalla iPhonein softakehitys lähti liikkeelle se ensimmäinen vuosi, niin sehän oli, että tehkää web-applikaatioita. Eli niin kuin tämmöisessä niin kuin sisältöön liittyvissä jutuissa, niin se, että no tehkää web-sivu ja markkinoikaa sitä näin. Että tavallaan siinä on myös kysymys siitä, että mitä otetaan myyntiin ja mitä ei oteta myyntiin. Että tietenkin se, että onko se ilmanen, niin sitten, että no tehkää, että tarvitseeko se nyt sen sovelluksen, että tehkää nettisivu. Ja se, eikö siellä ollut joku huvittava, että jos haluatte tietoa seksiasennoista, niin menkää ostamaan kirja. Ei kun tehkää kirja. Tehkää kirja, okei. Okay. Joo, kato se, että koska esiin tämmöinen erottinen sisältö näin, niin aikaisemmin oli sitä, että kun oli näitä applikaatioita, jotka oli kirjoja, ja siinä tuli se, että okei, että kun näissä sisältää jotain erottista sisältöä tai niin kuin, tämmöistä kiroilua tai muuta, niin nyt mennään, silloin tulee niinku se kaksijakoisuus, että okei, tämä applikaatio, applikaatiossa se kielletään. Niin tavallaan nyt kun on se kirjapuoli, niin se, että jos niinku haluatte tehdä tämmöisen, joka esittelee jotain erottista sisältöä, niin tehkää kirjapankaa se sinne kirjakauppaan myyntiin. Eli käykää tehkää sitä applikaatiota. Ja tässä kohdassa herää kysymys, että miksi? No, mitä väliä sillä on, kummassa se on? No, minusta se on ihan siis looginen, että siis tavallaan se, että jos se, niin kuin se luonteeltaan on, jos se applikaatio on luonteeltaan, niin se on niin kuin kirja, niin mun mielestä ne voisi ohjata ihan hyvin kirjapuolelle, koska nytkin siellä on niin kuin aika paljon oppaita, jotka ei niin kuin millään tavalla hyödynnä sitä, niin kuin sitä applikaatiomaisuutta. Että siis tavallaan siinä voidaan niin kuin tehdä jotakin interaktiivisesti muuta kuin käännellä sivuja. Mutta ne ei sanonut, että jos haluatte tehdä kirjan, niin tehkää kirja. Sehän olisikin mitä loogisin ohjeistus, että kirjat on kirjoja ja applikaatiot on applikaatioita, mutta kun kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että tietynlainen sisältö on ok kirjamuodossa, mutta ei applikaatiomuodossa. Ja mikä siinä on ero? Onko siinä ero se, että kirjapuolella joku muu kuin Steve Jobs päättää, mitä tapahtuu, jos mä luulen se, että niinku tavallaan se, että kirjojen sensurointi on jotain semmoista, mikä ei ole kovin hip ja pop, mutta tavallaan applikaatiopuolella sitä voidaan tehdä niinku ilman kysymystä. Kyllä minä kysyin. Joo, mutta siis tavallaan sisältötyyppi on silleen, että se on niinku sinällään ihan hyvä kysymys. Mutta niin kuin, siis sinulta, mutta siis niin kuin se vastaus on siis se, että tavallaan, että jos halutaan pitää niin kuin myynnissä olevasta sisältöä niin kuin siistinä jostain asiasta, niin, niin ohjelmapuolella se onnistuu helpommin, se perustelu, kuin kirjapuolella. No, siis edelleenkään en ole suorastaan iloinen noista täysin tuulesta temmatuista ehdoista suurimmasta osasta, mutta siis täytyy sanoa, että se on aika eeppinen askel eteenpäin, että ne oikeasti kertoo, mitkä ne on, eikä silleen tarvitse arvuutella. Että mistä ne oli aika hauskat ne, siis sille, että se ei ollut semmoista lakitekstiä ne ohjeistukset, vaan siellä niin kuin ihan, siis niin kuin nimenomaan sillä suoraan sanotaan, että meillä on niitä peruohjelmia niin paljon. Ja, tai sitten niin kuin sitä, että viitataan esimerkiksi, että no, että niin kuin on elää yli tämän rajaa, että emme pysty tyhjentävästi kuvailemaan, mikä se raja on, mutta niin kuin luulemme, että tiedät varsin hyvin, missä se on, kun ylität sen tai näet sen, että mikä niin kuin varmaan nyt pitää paikkansa, että suurimmalla osalla kehittäjistä näin, niin jos ne tekee, aikaisemmin esimerkiksi on piiloteltu ominaisuuksia sinne ohjelmiin, mikä nyt tällä hetkellä on kielletty, että ei saa olla mitään yllätystoimintoja, vaan pitää avoimesti kuvailla se, että mitä se tekee ja mitä sieltä löytyy. Niin kyllä siellä on ollut nähtävissä sitä, että kyllä kehittää, että mä täsmälleen tietää, että Apple ei tykkää tästä, ja sitten yritetty jotenkin silotella ja sitten nostetaan äläkkä, että no miksi tämä ei mukaan käy. On tietysti suurin osa kehittäjistähän on amerikkalaisia, ja jos amerikkalaisille sanoo, niin, että älä ole ääliö, niin se on vähän sama kuin sanoisi kivenmurikalle, että älä putoa maahan. No. No. Jos tuossa mielipide olisi applikaatio, niin se ei olisi mennyt läpi. Se oli epäreilu yleistys. Mikä sallitaan tietysti. Joka on varsin terveellisiä. Kirja siitä. Joo. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä tulee, kun nuo kehitystyökalut. Että niin kuin parasta kai siinä siis olisi se, että kehittäjät pääsisi pienemmällä vaivalla tekemään useaan eri alustalle. Oliko se niin, että se Angry Birds, niin siitä oli tullut jopa tälle WebOS:lle, eli tälle Palm Preelle sovellus. Ja jossakin sitä kommentoitiin, että kysytti, että minkä takia sinne tuli ennen kuin Androidille, niin se vastaus oli se, että se oli vain niin helvetin paljon helpompaa tehdä Palm Preelle se käännös kuin Androidille, jossa ilmeisesti alkaa näkyä jo se, että laitekannan monipuolisuus, että testaukset on paljon pitempiä. Joo, ja siis Androidille kehittäminen on kuulemma todella vaikeaa. Se on niin kuin, siis ihan se koodi. Koodaaminen vaatii enemmän kuin monille muille. Joo. Joo. Mutta joo, siis, ja tuo tosiaan, että saa ohjelmoida muillakin kuin Farkusteven hyväksymällä koodilla, niin se on minusta. Toisaaltahan se oli niin kuin, se oli niin idioottimainen sääntö, että eihän sitä pystynyt valvomaan aikaisemminkaan. Mm. Mutta on se silti minusta asiallista, että se on peruttu. No ilmeisesti siinä, joo. Et yksi ilmeisesti on toi, että sääntö, mikä nyt kuvaa näin, että siis ohjelma ei saa ladata ulkopuolista koodia, eli kun sä käynnistät sen näin, niin se ei saa hakea mistään palvelimelta lisää tilpehööriä. No musta se on ihan asiallinen, koska sitähän se voisi vetää sieltä mitä tahansa haittaohjelmaa. Mm. Että se on mun mielestä ihan asiallinen sääntö millä tahansa alustalla. Joo, ainakaan sen tekeminen ilman lupaa. Niin mä mietin vaan, että onko siinä sitten onko se liittynyt? No ei, tuskin se siihen ole liittynyt mitenkään. Se on, että onko se helpompi valvoa silloin, kun se on tietyllä koodilla tehty, mutta tuskinpa. Ihan vaan kilpailun rajoitusyritys. No, kyllä. Ihan sama. No, minähän olen kovaan äänen boikotoinut Applea pitemmän aikaa, ja tässä hävisi monta syytä Apple boikottiin. En vielä lopeta. Vielä löytyy muutama syy. Vielä on muutama syy, mutta sanotaan, että suunta on enemmän kuin rohkaisu. Kyllä. Se on aina mukava huomata. Aistin roudan ja porsaan. Se on aina hieno huomata, että myös Applella ollaan ihmisiä ja siellä pystytään tekemään myös oikeita päätöksiä välillä. Mutta mennään toisiin päätöksiin. Yhdysvalloissa taas oikeus pönkittää ohjelmistojen lisenssipolitiikkaa mielenkiintoisella tavalla. Autodeskin oikeudenkäynti käytettyä AutoCAD-ohjelmaa eBayssä myynyttä henkilöä vastaan päättyi päätökseen, jonka mukaan käytettyjen ohjelmistojen myyminen on laitonta, jos lisenssiehdot niin kieltävät. Päätöksestä todennäköisesti valitetaan ylempiin oikeusasteisiin, mutta suunta on pelottava, sillä se legitimoi periaatteen, etteivät ihmiset omista ostamiaan ohjelmistotuotteita. Hyvä kysymys on, että mikä estää käytännön leviämisen muihin tuotteisiin ja sisältöihin. Tässä on tullut nyt kaksi asiaa aika peräkkäin, jotka osoittaa, kuinka vapaata amerikkalainen vapaa markkinatalous oikeasti on. Että saat myydä sellaisia softia, kun me sanotaan meidän kaupassa ja vaihtoehtoja ei ole. Ja sitten jos ostat meiltä jotain, niin et omista sitä, koska meistä on hauska saada ne rahat, mutta silti omistaa se, mikä sulla on. Että bravo kapitalismi. Puhtaimmassa muodossa. Joo, tavallaan että sen voi myydä, niin kun, että just ostat jostakin Android tai Applen App Storesta näin softaa, niin et sä pysty niitäkään myymään. Eli tavallaan, niin kun, mutta se, että sillä se on niin kun tehty niin kun siihen perusagenteeseen, niin että se ei onnistu. Niin tavallaan siitä niin itse asiassa ei tule mieleenkään niin valittaa. Tai nyt tulee mieleen valittaa. Että nyt voisi itse asiassa valittaa. Joo. Mutta tämä mikä minusta on niin hämmintävintä näin, että siis tässä niin oikeasti tämä firma niin aktiivisesti jahtaisi tätä, joka yritti muuttaa AutoCAD-ohjelmaa eteenpäin. Niin. Tämä nyt ensimmäisen kerran, kun joku oikeasti myy mukaan AutoCAD-ohjelmaa eteenpäin. No ei, mutta niinku tämä on niinku ensimmäinen kerta ilmeisesti, että niinku tätä niinku rupeaa niinku aktiivisesti puuttumaan siis, työntämään enää se soppaa. Tämä on, että niin, joku on huomannut, että meillähän on itse asiassa tämmöinen, mikä lukee tässä näin. Että tietenkin se, että mitä nyt Jenkilässä päätetään, niin ei vielä nyt niinku tänne Suomeen vielä säteile. Vielä. Mutta nehän on siis, tätä varsinkin peliteollisuushan on yrittänyt tätä saada läpi jo pitkään, että musta se on ihan ok periaatteessa, jos sovitaan, että okei, mä ostan pelkän lisenssin ja se lisenssi ei ole niin kuin siirrettävissä eteenpäin, mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että jos me tehdään sen henkinen transaktio meidän välillä, niin sitten se rahasumma, mitä mä olen valmis käyttämään siihen, on murto-osa siitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Joo, tai sitten vaihtoehtoisesti se, että sitten siellä on niin kuin semmoinen referenssituote, jota saat myydä eteenpäin, mutta se maksaa helvetisti enemmän. Niin, ja myöskin se tarkoittaa sitä, että jos myydään pelkkiä lisenssejä, niin sitten se ei ole kiinni siitä, että mulla on se laatikko tässä, että mä voin käyttää sitä, koska AutoCADkin, no mä en käytä AutoCADia, niin en tunne, mutta hyvin monet raskaammat ammattilaissoftat, sä ostat ne laatikosta, sä asennat sen ja sulla on se asennuslevy ja siinä se. Jos se asennuslevy hajoaa, niin sitten se on siinä ja se lisenssi on hävinnyt, mutta jos me käydään kauppaa pelkillä lisensseillä, niin sitten se tarkoittaa mun mielestä sitä, että sitten mä saan sen ohjelmiston hakea mistä vaan, mielellään heiltä, koska vaan, ja käyttää sitä niin monessa paikassa, kun mä sitä haluan käyttää. Se minusta on ihan, se on ihan ehkä ok periaate, niin kuin noissa usein on, että okei, sä voit asentaa sen useampaan paikkaan, mutta sä voit käyttää sitä vaan yhdessä kerrallaan. Tarkoittaa sitä, että mulla on sama ohjelmisto asennettuna niin kotona kuin työhuoneellakin. Mä en käytä niitä samaan aikaan, koska mä oon yhdessä paikassa kerrallaan. Eikö aika monessa joissakin softissa on, eikö ProLogicissa ottaa sen dongelin mukana? En siitä tiedä, koska en käytä, mutta mulla on noita, mulla on plugareita Pro Toolsille ja niissä olisikin tullut mukana se dongeli piti ostaa erikseen. Joo. Eli puhutaan nyt niin kuin USB-avaimesta, joka niin kuin, eli on tämmöinen niin kuin fyysinen avain ohjelman käyttöön tämmöisen pelkän merkkisarjan sijasta. Kyllä, ja se on kiinni tuossa, se on tässä mun näppäimistön USB-portissa kiinni, mikä on. Eli jos tulee tulipalo ja maanjäristys, niin sä kiskaset sen irti ja hyppät ikkunasta. Pelastat dongelin ja itsesi. Dongelin saatan viskata ulos ikkunasta, mutta en tiedä jaksanko itse. mutta joo, siis tässä on siis mun mielestä se ongelma, että siis jossain vaiheessa tämän kehittäjän ja asiakkaan välistä sopimusta on fundamentaalisella tasolla muutettu, eikä siitä ole kuluttajille kerrottu. Niin tai loppujen lopuksi niin kuin, hyvin harvat varmaan niin kuin ylipäätään myy eteenpäin. Siis tavallaan tämä, niin kuin, tämä ongelma on, tulee hyvin harvoin eteen, ja sitten yleensä kun niitä myydään, niin sitten se ei ole semmoista julkista kauppaa, mihin joku puuttuisi. Mutta tuota, siis mä luulen, että sinänsä se on yllättävää, että se on AutoCAD, jonka perään on menty, koska AutoCAD on kuitenkin niin erikoissofta tietylle erityisalalle. Ja voisin kuvitella, että niin kuin huomattava enemmistö on yritysasiakkaita, ja yritysasiakkailla nyt ei ole kauheasti kiinnostusta ruveta pelleilemään sen siihen kanssa, että mä en tiedä sitten, onko tämä, kun pelifirmat on, pelikehittäjät, hän on ollut tämän kanssa paljon enemmän sotajalalla, että en mä sitten tiedä, onko tämä niin kuin, että ne on tehnyt sopimuksen pelikehittäjän kanssa, että lähdetään ensin kokeilemaan tämän kanssa, niin jos saadaan joku päätös, ja sitten voidaan räjäyttää pankki, kun mennään pelien myyjää vastaan, koska peleissä se on ollut pitemmän aikaa jo sen takia, että pelit ovat aika pitkäikäisiä ja sä voit ostaa käytetyn pelin ja sitä on edelleen hauska pelata, mutta sitten taas joku, jos sulla on 3 numeroa liian vanha AutoCAD, niin se oikeasti voi olla ongelma niin kuin työkaiden kannalta. Kyllä. Paheksu. Minusta tämä on paskempi juttu kuin meidän paskajuttu, mutta no joo, tämä alun perin piti olla paski juttu, mutta sitten sitten tästä tulikin hyvä juttu, jollain on ollut tavalla. Joo. Ja koska se ei vielä liikuta meitä, sitten kun alkaa liikuttaa meitä, niin sitten se on vielä paskempi. No sanotaan, mutta että silloin se onkin tollain paskaa. Sanotaan, että kyllä se itse asiassa, jos ne rupeaa aktiivisemminkin tutkimaan eBaytä, että mitä siellä myydään, niin se koskee kaikkia, koska eBay on hyvin kansainvälinen kauppapaikka. No se on tietysti totta. Mä tulen ainakin itse henkilökohtaisesti poikotoimaan AutoCAD-ohjelmaa ja en tule asentamaan sitä millekään koneelle enkä ostaa sitä. Mulla ei ole mitään kiinnostusta käyttää AutoCADia, mutta mä ostan sen käytettyjä lisenssejä ihan vaan vittuillakseni. Kyllä, ja pistät myyntiin niitä vielä. Jälleen myyt vanhoja AutoCAD-versioita. No joo. Joku ikivanha mulla itse asiassa taisi jollain koneella ollakin. Mä en tiedä yhtään, mistä on kyse, niin mä ajattelin, että hei, tää on auto jotain. Niin tää on ehkä joku ajelupeli. Mä asensin sen ja olin karvaasti pettynyt. Damn! Mun pitää piirtää jotain. Tai mitä sillä tehdään, I don't know. Mä oon asentanut samasta syystä joskus turbapaskalin. Siinä oli vielä, kun sitä asensin, niin siinä oli semmoinen, siinä oli auto, tämmöinen kojetaulun kuva siinä, joka näytti, että kuinka paljon sitä on asennettu. Niin kuin tuplahämäys. Damn! Turbapaskalia mä opettelin vähän sen ohjelmoimaan, että ei mennyt ihan turhaan. Sekään ostos, niin aivan. No joo, okei. Next. Google sanoo taas, että, sanooko oikeasti näin Google, Android ei sovellukaan tabletteihin. Android-tabletit ovat olleet paljon esillä puhuttaessa iPadin haastajista, mutta käytöksen takana oleva Google ei pidä Androidia sopivana siihen tarkoitukseen. Google tietysti on oma lehmä ojassaan, sillä Chrome OS on vasta tuloillaan. Joo, ja sitten tästä puhutaan nyt tästä Froyosta ja sen edeltäjistä, eli tästä nykyisestä Android-versiosta, mutta seuraava, eli Gingerbread, saattaa olla vähän parempi vaihtoehto tähän. Mutta. Joo, siis mun käsitekseni on sanonut, että se on enemmän optimoitu siihen, joo, että Froyo ei ole suunniteltu siihen. Saattaa olla, että se niin kuin johtuu ihan niinkin yksinkertaisista syistä kuin näytön resoluutio, että jos Froyo ei tue tietyn pykälän yliresoluutioita, niin sitten jos sen laittaa niin kuin 10-tuumaisen näyttöön, niin se näytä kovin kivalta. Joo, plus sitten se, että niin kuin jos otetaan verrokiksi nyt tämä iPhone, iPad, jossa niin kuin on vain kaksi laitetta. Ja nämä resoluutiot on laskeskeltu silleen, että kun yhdelle teet softan, niin se toiseen skaalautuu siististi. Kun taas niin kuin Android-puolella näin, niin ei ole, taida olla mitään niin kuin vakiokokoa yhtään millekään. Niin siinä tulee jo tämä, niin kuin tämä, tällä hetkellä tulee tämä, että sen vedetään tabletille ja sitten siinä periaatteessa pystyy ajamaan Android-softia, mutta sitten se on niin kuin ihan täysin kysymysmerkki, että mitä tapahtuu, kun sä ajat kännykälle tehdyn Android-softan Android-tabletissa. Jotkut toimii siististi, jotkut ei. Eli tämä on varmaan yksi keskeisiä syitä myös. Koska on kuullut myös semmoistakin kommenttia, että kun on tämmöisiä niin kuin aavistuksen isommalla näytöllä, ei vielä ihan tablettikokoa, mutta isommalla näytöllä kuin kännykän perusnäyttö, niin ajettu Androidia, niin siinä se kulma ihan vaikuttaa niin kuin ihan fiksulta. Joo, ne on niitä neljä, jo vähän yli neljä tuumaisia. Joskin niissä on kuulemma sama resoluutio kuin näissä, joo, NS-vakiokokoisissa, että sitä en tiedä, että onko se näytön vai käyttiksen vai minkä rajoitus siinä kohtaa, vai onko se vaan käytännöllinen ratkaisu, että ei pidä mennä resoluutiota säätämään kauhean paljon pienemmäksi, kun ei se kuitenkaan niin paljon isompi se näyttö on. Ja tämähän oli mielenkiintoinen tämä WePad, josta tuli sitten WeTab, joka piti olla Android-alustalla pyörivä tabletitietokone, niin nyt on tullut ulos ja se onkin Meego. Mikä tämä mun mielestä oli mielenkiintoinen. Pitikö sen olla Android? Sen piti olla Android, mutta mikä huikeinta, okay, niin se edelleen siinä Android-soft myös pyörii. Että siinä on mielenkiintoinen tabletti. Okei. Okay. Mm-hmm. Eli voi ostaa Android-softa kaupasta applikaatio ja se toimii sitten ilmeisesti jonkinnäköisessä sandboxissa tuon kyseisen Meegon sisällä, mutta se oli mielenkiintoinen. Puhutaan sitä myöhemmin, se on lyhyis. Onko se lyhyis? On. Mm. Onko? On. Mm. Kysy vielä kerran. Onko? On. Me odotan koko ajan katsoa sitä, mutta mä yritän etsiä, että mistä me puhutaan. No mennään sitten edelleen tappiolliseen YouTubeen. Oh my god. Google taas. Google ei ole onnistunut luomaan mainoksista rahoitusmallia videopalvelulleen. Odotukset kohdistuvat vuokravideopalveluihin, mutta mitä tapahtuisi, jos YouTubekin Googlelle lyötäisiin lappu? Riippuu tietysti lapusta, mutta. Niin, eli kysymykseni oli tässä nyt lähinnä se, että se nyt ei nyt jaksa meitä liikuta, että onko se voitollinen vai ei, mutta entä jos YouTube yhtäkkiä pannaan käyttö rajoitetaan tai joudutaan sulkemaan. Mitä sitten tapahtuisi? Olisiko maailma parempi paikka vai pahempi paikka vai? No sitten tulisi 13 vaihtoehtoa. Ne kaatuisi välittömästi, kun ne no, mutta, uhkaa. Mutta siis, no sehän on mielenkiintoista internetissä, että jos on palvelu, joka ei kannata ja se kaatuu, niin sen korvaa joku toinen palvelu, joka ei kannata, joka kaatuu. Ja se tuntuu, näitä kannattamattomia yrityksiä tuntuu olevan semmoinen päättymätön voimavara internetille. Mä luulen, että niitä rahoittaa kaikki tämmöiset palvelinfirmat ja muut näin niin kuin silleen, että yrittäkää nyt vähän kerätkää sitten jotkin muutkin rahaa ja antakaa ne sitten meille, ostakaa meidän tuolta. Niin ja siis YouTube saattaa olla Googlelle niin kuin dollarin kuvina mitattuna tappiollinen, mutta mä luulen, että noin niin kuin imagon ja yleisolemuksen ja presenssin kannalta se on korvaamaton Googlen. Joo, ja sitten niin kuin hyvin monesti kun katsotaan, että millä tavalla niin kuin sisältöpalvelut, että eihän niin kuin joku blokkerikaan niin kuin tuota Googlelle rahaa, mutta sitä kannattaa ylläpitää, koska se tuottaa lisää haittavaa sisältöä ja blogeja pystyy hyödyntämään niin kuin tuota sisällön arvioinnissa, mutta tuota mä uskon, että niinku ainakaan hetkeen niin Googlelle ei ole ongelma pyörittää tappiollista YouTubea just noista sanomista syistä. Mutta, tuota, mutta niinku se, että mitä tapahtuisi, jos se kaatuisi? Koska niinku, ei sitä niinku yksi yhteen mikään korvaa. Ensinnäkin se, että ihmiset ei osaisi mennä edes mihinkään. Mutta tavallaan kuinka paljon menisi sisältöä rikki jo olemassa olevista nettisivuilta, blogipostauksista ja muualta lehtiartikkeleista ja kuinka monen niin kuin firman markkinointistrategiat menisi ketuilleen, kun yhtäkkiä kaikki se sisältö, mitä on käytetty, niin se onkin yhtäkkiä jossakin hävinnyt. Et siis hirvittävä määrä asioitahan menisi, niin kuin aina menee, jos menee joku todella merkittävä. Siis silloin, kun GeoCities meni rikki, niin mä olin parissa otteessa yllättynyt, että oho, täällähän on tavaraa, joka ei toimi internetissä, vaikka sitä ei ole edes ajatellut. Ja YouTubesta me ollaan vielä hyvin tietoisia, että menisi hirvittävän määrä. Mä luulen, että siis YouTuben kaatuminen olisi Facebookin painajainen, koska eikö Facebookinkin voi nykyään laittaa videoita? Voi. Joo, voi. Sinne ja se on paikka, mihin ihmiset osaa mennä. Joten yhtäkkiä ne kaikki kissavideot menisi YouTubesta Facebookin ja se kaataisi Facebookin. No hei, mä en tiedä, kun tämä on domino-efekti. Se oli muuten hyvä. Nyt ruvetaan. Tätä lähdetään toivomaankin jo. Soitetaan Googlelle, että hei, oli sitä. No en mä usko, että kuinka moni oikeasti puskee tällä hetkellä Facebookin videot. Kyllä mä veikkaan, että niitä laitetaan YouTubeen ja linkitetään sieltä, mutta kuinka moni osaisi laittaa sen videon sinne Facebookiin. Nimenomaan, siitähän on kyse, että yhtäkkiä niiden olisi pakko laittaa ne. No me ei osaisi. Helpompihan se laittaa Facebookiin. Ei ne osaa. Itse asiassa ilmeisesti niin Facebook. Sitä ei saa käyttää, koska ne rekisteröi Facebook. Aika tiukilla jo, sehän meni jo kauan sitten näin, niin siis se esimerkiksi, mitä se hostaa pelkästään niin kuin valokuvia, niin se on ihan käsittämätön määrä. Ja se jossakin näin tilastoon, niin kuin paljonko ne pyörittää videota, niin sekin on ihan kunnioitettava laaki. Googlehan ei kerro niitä lukuja, että mitä YouTube maksaa. Yleinen viisaus taitaa olla, että se ei ole niin kallis kuin mitä voi säkiseltä olettaa lähinnä sen takia, että niillä on kaistan käytön suhteen näitä niin kuin muitakin palveluja. Tai eikö siis niillä on diilejä näiden muiden isojen kaistan käyttäjien kanssa, jolloin näille isoille kaistan käyttäjille käytännössä kaista on ilmaista, koska tavallaan ostaa ja myy toisilleen yhtä paljon kaistaa niin, että se loppusumma on pyöreä nolla. Joo, mutta hei, jäämme, onko virallinen kantamme, että jäämme toivomaan YouTuben kaatumista? Ihan vaan, että nähtäisiin. Olisihan se kieltämättä kiintoisaa. Siis olisi mielenkiintoista nähdä, mitä oikeasti tapahtuu, koska sitä on mutta vaikea sanoa, kuinka moneen se on. Kyllä. Jos se kaatuisi kaikille muille paitsi minulle. Niin sitten se varmaan toimisi nopeasti. Google, if you're listening, please crash down the YouTube exit for burn. Voisin katsoa omia videoita sieltä nopeasti, no joo. Puhujankulma kysy-osiossa kysyttiin viime viikolla, että ostaisitko sinä lisäboksi, jonka kautta voisit vuokrata vaikka TV-sarjoja. Ja Suomen kanssa vastaakoilta kysytään aina. Tyrmistyttävä on tietysti myös tulos. 86% sanoi, että ne eivät missään tapauksessa ostaisi. Eikö ne sanoo, että sanonut missään tapauksessa? Kyllä, minä luen tämän vastauksen niin. Koska se on 86%, niin se muuttuu tuo vastaus siihen, että ei missään tapauksessa. Ja vain 14% Suomen kansasta ostaisi vielä jonkun. No niin, no sehän on boksi. 14% suurin on osa on hankkinut jonkinnäköisen boksiin. 14% kuluttajista on jo aika hyvä bisnes. On. Suomen kanssa, se on totta. Suomen kanssa. Mä kuulun tuohon 14%. Minä haluan uuden boksiin. Minäkin. Ja lisää HDMI-portteja, vaan tuon telkkarin, kun ei enää saa kiinni. Mutta minä sanoisin, että unohtakaa boksit ja työntekijä sitä tavaraa nettiin, niin sitten se saa mihinkä boksiin tahansa. Mihin laitat, kun YouTube menee alas? Mm. No niin, mutta siis puhunkin, että enemmän, tai sanotaan, että ei enemmän Vodlerin ja Headwebin tyylisiä palveluita, vaan palveluita, jotka vastaavat sitä palvelua ja toimivat. Vähän niin kuin Yle Areena. Joka tuli PS3:een. Se toimi netissä hyvin. Mä innostuin tästä itse. Mä ajattelin, että ei saakin, sehän oli nyt tullut PlayStation 3. Mä ajattelin, että no pakkohan tää on testata. Siellä on TV-valikko ja sieltä kun klikkas tulee Yle Areena, joka on siis puolet pienempi kuin mun televisioruutu, niin se ei skaalaudu koko ruudun kokoiseksi. No se nyt ei maailmaa kaada. Se on muistaakseni joku L3-nappi tai joku semmoinen. Okei, että sen saa. Siellä on joku nappi niistä. Niin kuin, ja minkä takia niistä se ei suoraan ole mukaan koko ruudun? I do not know. No, mutta kuitenkin. Mä yritin sieltä sitten, että no, pistäis muksulle vähän televisio-ohjelmaa, kun sieltä saa muumeja tai jotain muuta vastaavaa. Ekalla kerralla mä klikkasin jotain muumisarjaa siihen, niin kone hyytyi täysin. Mistä nappulasta ei vannut mitään. Oli pakko sammuttaa PlayStation 3. Ei muuta kuin uudestaan käyntiin. Pääsin sinne uudestaan toista muumia, niin mä sain sen pyörimään siinä pienenä siinä ikkunassa. Sitten kun mä yritin, että mä haluan sen vähän isompana ja yritin klikkailla, mä saan vihdoinkin hiiren taas näkymään siinä uudestaan, niin se jämähti taas. Olen kuullut. Ja todella pettynyt. Tämän takia televisiolupa maksui nousemisen. Niin, että me katsoisimme televisiosta. Ehkä lisää rahaa tarvitaan. Olen kuullut, että muilla kuluttajilla on hyvin samansuuntaisia kokemuksia siis kuin sinulla, Pörni. Joo, beettahan tämä on, että annetaan sen verran anteeksi, mutta me ollaan totuttu siihen, että jos joku tuote on beetta, niin se toimii. No. Ja se on Googlen vika. Se on Googlen vika, niin. Mutta semmoinen palvelu. Kohta alfa on samalla tavalla pilattu, koska siis Google teki beettaan osallistumisesta makeen jutun. Siis ennen kuin Google pisti kaiken beettana, niin keskivertokuluttaja ei kiinnostanut paskaakaan osallistua beettaan. Oletus oli, että no en todellakaan halua, jos se on kesken. Mutta sitten kun siitä tuli semmoinen, niin kuin ei tämä ole kesken, tämä on vaan makee. Niin sitten beetta ei enää tarkoita mitään, niin sitten rupesi käyttää alfaa. Että tämä on alfa, niin sitten siitäkin on ruvennut tulemaan semmoinen makea juttu, että hei, tämä on vielä makeampi kuin beta, kun tämä on alfa, hei. Ja Nokialla niin beta tarkoittaa semmoista yhden yön juttuina, että kivaa yksi iltana ja sitten huomenna niin kuin ei näy missään enää sitä. Lappuluukulla olemme Lappuluukulla. Ja niin kuin Applelle beta tarkoittaa sitä, jonka saa kaupasta. Kovalla hinnalla. Sepä se. Sonylla on tietysti muutenkin kovat ajat. Siellä meinaan yritetään taistella häkkäystä vastaan. Sitä ei saa sanoa jailbreakkaamiseksi. En tiedä, saako. Saatiin palautetta. Me saatiin me palautetta, mutta ei mennä vielä. Ei me ollaan vielä saatu mitään. Palautetta tulee vasta jälkeen. Sitten ehkä muuta kantaa, niin, mutta siis häkkäystä vastaan. Mutta onkohan peli jo hävitty? Duunikaveri meinaa testasi, ja sehän saa nykyään niin kuin älypuhelimella häkättyä. Musta on huikeaa. Sen kuulemma näin semmoisen, että se oli häkätty tuolla semmoinen Texas Instrumentsin grafiikka laskimella. Silläkin? Mm. No, se on siistiä. Ongelma siis Sonylla oli tuossa määritössä versiossa, firman versiossa, jossa siis jostain kumman syystä, niin sieltä USB-portin kautta pystyi juttamaan tietoa sinne boot-vaiheessa ja näin ollen saatiin esimerkiksi varmuuskopioitua pelejä sinne kovalevylle, mikä on mun mielestä ihan hyvä feature. Siis ongelmahan näissä on aina se, että niin paljon rahaa, resursseja ja aikaa, kun Sonin tyyppisillä isoilla firmoilla onkin, niin sellaisilla kouluikäisillä koodarilapsilla on täysin rajaton määrä aikaa, kyltymätön määrä innostusta, eikä ne tarvitse minkäänlaista motiivia. Miksi kouluikäisillä? No, niillä on yleensä enemmän aikaa kuin niillä, jotka on työelämässä. Mikä sinänsä on ironista, koska koulusta saa läksyjä ja töistä ei, mutta ehkä se johtuu siitä, että silloin ihmisiä kiinnostaa muukin elämä, mikä tietysti minusta on hyvin käsittämätöntä, mutta mä en osaa koodata. Muuta koulussa, niin osaisit. Quick Basicillä. Itse asiassa koulussa mä osasin koodata Quick Basicillä tekstiseikkailupelejä. Mä koodasin niitä pirun paljon, siitäkin huolimatta, että niitä ei koskaan pelannut kukaan, koska meillä ei ollut nettiyhteyttä, niin niitä ei voinut jakaa missä. Hei, minäkin on tehnyt joskus semmoisen tekstiseikkailupeli. Se oli kyllä ihan paska, mutta... Totta kai se oli paska, jos kouluikäisenä koodaa jotain. Hei, jotkut on kehittynyt hyvää kouluikäisenä ja saanut jotain aikaisemmin. Niin, se syy, että miksi oli tekstipohjainen, oli se, että kun ei saanut tehdä semmoista liikkuvia juttuja. Mä en osannut edes Quick Basicillä aloittaa sitä niin kuin grafiikkatilaa, millä se rupeisi piirtämään jotain. Syy, minkä takia se oli tekstipohjainen, se, että ei ollut grafiikka vielä keksitty edes. Mm. Oltiin niin vanhoja, siis me ollaan niin vanhoja tällä hetkellä, silloin oltiin nuoria, joo. Mutta sitä mä oon miettinyt tuossa Sonyn keississä, koska Sonyhan on PlayStation 3 aika pitkään pysynyt häkkäämättömänä tai jailbreakkaamattomana. Kuinka kovat paikat siellä on sillä, joka on tutkinut tuon yhden päivityspaketin ja sinne on jäänyt vahingossa jonkin näköinen aukko, koska nyt tuosta on vaikea enää päästä eroon, johtuen siitä, että Sonyn käyttöjärjestelmää pystyy päivittämään taaksepäin. Vaikka sieltä on päivityksiä tullut tähän, niin siellä ihmiset päivittelevät takaisin siihen versioon, missä se aukko on, ja hoplaa, taas on. Mä haluaisin nähdä laskelma, että onko sitä niinku oikeasti taloudellisesti mitään merkitystä. Totta kai siinä. Mä luulen, että Sonylle kyse on periaatteesta. Mä veikkaan, että se on myös maine. Täytyy muistaa, että Sonyhan tekee paljon rahaa peleillä, eikä sillä itse laitteella. Siinä vaiheessa, kun menee se maine, että niitä pelejä saakin piratepeistä ja niitä pystyy sinne asentamaan, niin siinä se ongelma alkaa tulemaan. Mutta eihän kukaan tee semmoista, kun se on kielletty. Ai niin, mutta sehän on kielletty. No ei sit mitään, mennään eteenpäin. Ihan niin kuin kukaan ei myy AutoCadia eBayssä. No ei. Koska se on kielletty, niin kun ne tietää. Ei vaan tiennyt silloin. Iskiboi muuten taisi laittaa jonkun aikaa sitten, että täys englanninkielinen AutoCAD on 1612 €90. Muutama kymppi. Halpaa kuin saippua. Toinen, mikä on halpaa kuin saippua, on PlayStationin Wii, eikö siis Move, joka tulee keskiviikkona myyntiin sitten Suomessa. Ja Pörni ostaa kaiken. Mä olen ostanut sen jo. No niin. Tilasin verkkokauppa.comista. Se tulee sitten joskus, kun varastoon niitä taas tulee ja myydään pois ja sitten ostetaan lisää erää. En tiedä, kuinka monessa olen listalla, mutta kyllä se on sieltä tilattu, niin saadaan sitten semmoinen jäätölötikku. Semmoinen, jota kokeilet kerran ja toteat, että joo. Niin. Ja sitten siellä. Aivan. Ei siinä mitään. Keilailit yhden illeen. Ei siinä siis periaatteessa ei siinä ole. Nämähän on vanhaa tekniikkaa, mitä PlayStation tuo. Samoin kuin mitä Xboxi tuo. Jos ne tekisivät semmoisen, missä on semmoisia niin oikeasti niin väkivaltaesteettisiä niin replika-aseita, niin minä voisin semmoisen ihan. Mutta minä haluan tämmöistä jäätelötottero pitää niin kädessä ja leikkiä tämän aamuun sille. Mutta se loistaa mukavasti. No, eri väreinä. Taikajäätelö, minä tapaan teidät kaikki sille. Yritin heittää vihreällä pallolla. Ei, se onkin punainen. Damn, mistä mä painan tätä väriä. Joo, semmoinen on sieltä tulossa. Muuten siitähän oli juttua tästä Xboxin omasta kamerasta, kuinka ne on joutunut heikentämään sitä tarkkuutta siinä ennen kuin se tuli myyntiin. Minkä tarkkuutta? Sen, että kuinka tarkasti se havaitsee liikettä. Koska? Silloin, kun se on päällä. Koska? Siitä syystä, että ne saa sen halvemmalla ulos. Mutta se ei tietysti kuluttajille vaikuta millään tavalla, vaan se hinta on pysynyt täysin samana. Se ensimmäinen versio, missä se oli tarkkuus, se pystyi jopa erottelemaan esimerkiksi sormen liikkeet, joten se pystyi niinku erottamaan jokaisen sormen, mutta ne on joutunut laskemaan sen tarkkuuden niin, että se on niinku koko käsi. Se oikeasti ne saa tehtyä semmoisen, jolle pystyt ilmapiannon soittelemaan niinku sujuvasti näin. Niin... Kyllä, siitä oli puhetta, että ne olisi pystynyt esimerkiksi viittomakieltä. En sekuntiakaan usko. Mä olisin uskonut sen, mutta se olisi ollut vaan liian kallis kamera. laboratorio-olosuhteessa ehkä. Mutta jotenka nyt sitten Microsoft tuo sitten siis tuon PlayStationin kameran, eli aitoin sitten taas omaansa. Kaikki kopioi toisiltaan ja kaikki jäävät odottaa, mitä tekee Nintendo Wii seuraavaksi. Nintendo nauraa partaansa ja sanoo, että meillä on tässä vuori rahaa, jota te ette saa. Mä edelleenkin julistan Vinkylän voittajaksi näistä kaikista. Ne teki jotain se on, kilpailu on päättynyt jo 3 vuotta sitten. Tässä on, seuraava kilpailu on sitten, alkaa joskus, mutta se on itse asiassa kumma, että näillä ei tunnu olevan kauheasti kiinnostusta aloittaa seuraavaa kilpailua. Itse asiassa jostakin niin kun oli lukevina niin, että PlayStation 4 olisi niin kuin 6 vuoden päästä tulossa. Se voi hyvinkin olla. Ja mä en tiedä, Microsoftkin sanoi jotain, että kyllä täällä 360-sellä ainakin 4 vuotta pärjää. Siis sinänsähän se on hienoa, että ei olla koko ajan niin kuin työntämässä kallista pelikonsolia kurkusta alas. Että toisaalta minä arvostan sitä, että jos siinä riittää nakit, niin ei niin kuin väkisin työnnetä uutta vaan sen takia, että on jotain uutta. Mutta sanoa, että näin teknologiatoimittajan näkökulmasta on hieman hassua, että me puhutaan samoista laitteista 10 vuotta. No ei mitä. Ei tarvitse opetella uutta, pääsee vähemmän. Sekin on. No, se on totta. Vielä kun kopioidaan toisilta nämä ohjaimetkin, joo, niin siinä tulee se. Ja se tarkoittaa, että minä en ole vähänkään houkutellut ostamaan yhtään niistä, koska pelkään, että sitten kun se tulee se seuraava sukupolvi, niin mä taas haksahdan ostamaan niistä jonkun, ja sitten mä myyn sen vähän ajan päästä, koska niin mulla on käynyt kaikki. Hei, mutta saat myydä niitä. Jos se niin, no ei, niin, et sä saa myydä. Et sä saa. Näin, joo. Sä vaan lainaat sitä. Sä vaan lainaat sitä. Hei, että jos 4-6 vuoden päästä tulee seuraava konsoli näin, niin tuleeko siihen enää fyysistä mediaa? Pelit. Tuleeko kaikki netin kautta? Oh, I do hope so. Ainakin siinä tulee joku dongeli. Dingeli dongeli. Vaikka se itse data sitten tulisikin putkia pitkin, koska ei ne halua, että se on niin helppoa. Koska sitten jos on vain digitaalista dataa, niin sitten sitä hakkeroidaan ja sitten sitä tehdään. Koska fyysistä mediaa ei koskaan hakkeroida. Tai se perustuu siihen, että sun pitää niinku identifioida itsesi näin. Aina luottokorttikin tai joku sormenjälkiä kusinoita aina sinne vehkeeseen sisään. Ja sitten niin, sun pitää mennä sen kameran eteen, jos olet kasvattanut parran, niin sun täytyy ostaa kaikki pelit uudesta. Kusinoita olisi hieno. Sillä sä meit näin pissat koneen päälle, että se lähtee käyntiin. Niin kyllä sinulla on tämä CD-aukko, niin sieltä tulee sellainen pieni kuppi. Zzz, niin. Ja sitten kuset siihen, se kuppi menee sisään. Ja samalla sinä sitten se uusi Wii Health analysoisi, että onko tuolla. Pitäisikö nyt vähän syöttää siikaa välillä, että mikä ettei? No nyt kun me tämä sanottiin, niin sieltä varmaan kohta tulee. Se mikä tulee kohta myös, niin on Windows Phone 7, Series 7 Phone Windows, joka tulee lokakuun 11. päivän. Kuka ostaa sellaisen? Ei kukaan. Entä sitten? Mä luulen, että tuota menneen kaupaksi. Mielestäni on sen verran outoa. Enemmän kuin sitä kiniä. No joo, se nyt ei paljon tarvita. Kin. Joo. No mutta saanen nähdä mitä sieltä, kun sit mä en ole saanut vieläkään oikein kauhean tarkkaa kuvaa, että no millainen se käyttöympäristö oikeasti on. Sekava. No minusta se näyttää ihan kivalta. Niin, onko se sekava? Ei, siis, en mä tiedä, mutta siis jos joku on jonkun videon perusteella sekava, niin ei se vielä kerro mitään siitä, millainen se on oikeasti. Että, no sanotaan, että siitä saattaa saada hajun, mutta vaikka mä näin vaikka kuinka monta videota Androidista, niin ennen kuin mä hommasin Android-puhelimen, niin ei mulla ollut oikein mitään käsitystä siitä, että miten tää nyt menee. Ei muista tuon näyttää mukavalta, kun tuo on selkeästi, ainakin nuo videot, niin se on selkeästi erinäköinen kuin kaikki muut. Hiskipo laittaa, että miksi tuo Windows 7 on paska, kaikki asiat on 100 valikon takana. Eli se on Symbian. Niin. Siinä tämä yhteys tulikin. Nokia, Microsoft. No kun se oli vähän mitä mä sen alussa sanoin, että kun tavallaan tämä Windows Series 7 Phone Series, niin Windows. Tämä ei näytä yhtään niin kuin Windowsilta. Että niin kuin tavallaan se Mitenkään se on vaan iCandy siinä päällä. Ja näin niin, mä vähän pelkään. Tai sitten se menee niin kuin tosi siististi, että sä niin kuin teet ne asetukset pelkään, vaan sillä, että sun koneillas näin. Ja... Mä niin pelkään. Ei, siinä tulee joku kiva PC-suite, joka kaataa koko koneen 5 minuutin välein. No. Joo, mutta odotan innolla. En, voin sanoa niin kuin 100% varmuudella, en osta sitä. Mutta tuota... No entäs tämä toisen? Meidän Nokia N8 julkaistaan taas syyskuun 30. päivä. Hmm. Veikkaan, että siitä tulee floppi. Mä luulen, että siitä tulee semmoinen, ainakin kamera näyttää tekevän niin hyvän jälkeen, että mä luulen, että tämä niinku saa pitkästä aikaa eniten semmoista tyytyväistä asiakaskuntaa. Okei, okay. Se voi olla. En usko, että niinku tämä niinku kääntää vielä Nokiaa niinku yhtään mihinkään niinku, iPhone Android-luokkaan, mutta tuota, niin tämmöisessä älypuhelin uskottavuudessa, mutta uskon, että tämä saa tyytyväisiä asiakkaita puolensa. Se, minkä takia mä suhtaudun siihen aika skeptisesti, on, että se on hyvin monella tavalla väliinputoaja tuote. Se on niiden ensimmäinen iso kosketusnäytöllinen lippulaivapuhelin. Se on Symbian, kun ollaan menossa jo kovasti Megoon. Ja se jotenkin, minusta se vaikuttaa kovasti välityöltä. Mm. Mutta tuota... Niin siinä toisaalta on... Eihän tämä pääse niin kuin siihen, että mikä niin kuin Androidissa ja niin kuin iPhoneissa on hienointa, siis se, että niin kuin softaa... Niin kuin, siis mun mielestä niin kuin iPhoneissa niin ei, hienointa ei ole millään mittarilla siis se, että, niin kuin, että mikä se on se rauta tai käyttäisi. Mä oon niin tällä hetkellä niin kuin se, että siis kaikki, jotka tekee yhtään mitään mobiilia puhelimia ajatellen, niin ne ajattelee iPhonea ensimmäisenä. Niin tavallaan iPhone-käyttäjänä niin sille on kiva nauttia, että niin kuin joku, kuka tahansa näin, mitä palvelua tehdäänkin, niin sitten niin kuin minun yhteensopivuus huomioidaan ensimmäisenä. Niin tavallaan niin kuin Nokialla on siihen vielä matkaa. Joo, no, näin mä oon aina sanonut, että applikaatiot joo, tekee puhelimen. Mutta tuota, se... tavallaan siis ajattelet, että mikä on niin kuin kuitenkin semmoinen perus älypuhelinostaja, näin, niin eihän se oikeasti sitä niin kuin sillä se kamera, hyvä kamera on niin kuin sitä älypuhelinominaisuutta ja siinä, että siinä on navigaattori. Että kyllä mä luulen, että ja pääsee Facebookiin, niin kyllä mä luulen, että tämä... Niin... Mutta tavallaan ne speksithän on takaportti applikaatioille, mitä enemmän siinä on speksejä, sitä jännittävimpiä applikaatioita sille saa, että siinä mielessä, jos vaikka ihmiset ei niin kuin kattoisi jotain numerosarjoja kuolaa, niin kuin nörtit tekee, niin ne silti, niitä kiinnostaa se, että no pystyykö sillä tekemään näin ja saako sille tämän softa, ja sitten jos vastaus on ei, koska siitä puuttuu joku sensori, niin sitten se vaikuttaa. No, mutta sitten taas on tämmöisiä, että kyllä löytyy sensorit, mutta ei tule kuitenkaan applikaatioita. No siis mä veikkaan, että se on tämän kohtalo just sen takia, että kuka ainakaan niin kuin uusi kehittäjä lähtee sille, että minustahan tuleekin nyt muuten Symbian kehittäjä. Niin, tai no se kuuteen varmaan. Se auttaa kyllä paljon tietysti. Se auttaa varmaan, mutta tuota. Voi tulla kuuteen kehittäjä. Mutta tuota, kyllä mä uskon, että tämä on positiivisemman vastaanoton, mutta... Tämän perustelun nyt on paha sanoa mitään tulevasta vielä. Huomasin muuten, että Engadgetin lähteenä oli Kauppalehden uutinen. Ja linkitetty. Ja se on itse mielenkiintoisempaa. Osaakohan joku oikeasti Engadgetille suomea? Vai ei, nehän tota, on aikaisemminkin niin, että suomalaislehtiä, ne vetääkö tuossa sen Google Translatein läpi. Justis. No siitä tulee hauska. Ja itse asiassa niin tosi monessa niin näkee nykyään tämmöisessä... Niin etenkin tämmöisen niin kuin Engadget ja Gizmodo on niin tämmöisiä vekotin medioita, jotka niin kuin, tuota, on tämmöisiä blogityyppisiä, eli niin mennään aika kevyellä tai sitä taustatoimituksella näin välillä, näin, niin tuota, hyvin usein siellä sanotaan, että niin kuin Google Translate läpi vedettynä näin, niin asia näyttäisi nyt tältä. Ai jaa, katon, no niinpä se onkin tämä alkuperäinen uutinen, johon tässä linkitetään puhuukin lahnan pynnistä Saimaalla. Mutta joo, äänikäsiä tulee. Ja sitä voidaan jäädä odottelemaan ja ihmetellään kuitenkin Nokian mobiili-TV:tä, joka tungettiin nyt kuulokkeisiin. Tämä on syy, minkä takia Nokia on kuoleva yritys. Siis, mutta jos kuitenkin, hei, mobiili-TV, hei. Mutta perustelen. No. Vai jätänkö tähän? Ei. Ei mä muistan, että niinku mobiili-TVn dissailua ei tarvitse enää perustella millään. Siis, kyse on edes, itse asiassa mä en dissaa mobiili-TVtä niinkään. Sitä paitsi sehän on jo, eikö se mobiili-TV on jo nyt sanoa, kurkitettu. No, mutta siis... Nokian kurssi. Tämä on syy, minkä takia Nokialla menee huonosti, koska siis Nokia on tämmöinen batteripupu, jolle kun sanotaan, että hei, meillä on tämmöinen standard, niin ne hyppii riemusta, että jee, me tehdään tälle tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen laite. Ja etenkin, jos se on Digita, joka sanoo, että meillä on tämmöinen, niin sitten joo, me tehdään tollainen, joo. Ja sitten niin missään vaiheessa jää miettimään, että niin, että no, kiinnostaako ketään tämmöinen standardi? Onko tällä mitään kuluttajille mitään niin kuin hyötyä ja tuleeko tätä kukaan koskaan ostamaan, niin kuin jos Nokia keskittyisi vähän enemmän siihen, että mitä jos tehtäisiin käyttäjäystävällisiä puhelimia, joissa on ne ominaisuudet, mitä ihmiset haluaa ja applikaatioita, ja keskityttäisiin vähemmän siihen, että tehdään jotkut Samperin DVB-H-mobiili-TV-kuulokkeet. Mutta hei, mä sanon tähän, että siis minä olisin uskonut mobiili-TV:seen, niin kuin, en ole koskaan uskonut siihen pennin vertaan, mutta olisin niin kuin pennin verran uskonut siihen, niin kuin siihen potentiaaliin, jos niin kuin heti ensimmäisenä ne olisi tehnyt tämmöisen palikan. Eli niin kuin, ei olisi lähdetty siihen, että niin kuin on joku, niin kuin semmoinen marginaaliluuri, tai no aina 96 oli niin kuin olevinaan lippulaiva, mutta se... No, mutta siinäkin meni liian kauan. Mä veikkaan, niin, tuollaisen pulikan tekeminen olisi ollut nopeampi. Jos tämmöistä niin lisäpalikkaa, joka niin tuo kaukosää, niin jolla niin voit kuunnella jotain muuta, ja sitten se tuo niin tämmöisen ominaisuuden siihen sinun olemassa olemaan luuriin, niin tietenkin joka olisi vaatinut vitusti firmarepäivityksiä ja kaikkea muuta. Ja no, me ei mennä. Nokia petaa lapsin asiakansa ansioita, mutta sitten tavallaan se, että tämmöinen pulikka niin pari vuotta sitten niin olisi ollut huomattavasti mielenkiintoisempi. Tämä on minusta ihan hyvä idea, mutta tämä on niin liian myöhään taas. Mutta tiedä, jossakin hemmetin Koreassa, niin tämmöinen saattaa niin jopa mennäkin läpi, että ei täällä, mutta kyllä. Kyllä. Jäimme ihmettelemään mobiili-TV-kuulokkeet, se ei voi olla totta. 2010 se jatkuu vieläkin. No, tästä mainittiin aikaisemmin, mutta mainitaan uudestaan, että ensimmäinen Meego-tabletti on tässä kuussa. Näin se on sitten. Tämä oli ilmeisesti WePadin uutinen, sen takia se ei. Se on sinut silmään. WeTab. Kun se on tab, niin se on, mä voin jopa niin kuin suhtautua siihen kunnioitettavan laitteen. Mut niin. Se minusta oli yllättävää lukea, että se on tulossa jo tässä kuussa. Joo, pitkähän se on ollut tulossa, että siinä mielessä jo oli aikakin, että... Mielenkiintoinen vaihto tässä loppuvaiheessa tietysti tuonne Meegon puolelle, mutta mikä siinä näyttää toimiva aika vikkelästi, katsoa YouTubesta palvelusta, joka vielä ainakin on pystyssä, niin videoita. Täytyy sanoa, että toi näytti toi ihan, toi käyttö, tämä liittymä, tämä käyttisi näyttä, ihan näytti ihan älyttömällä. Oli silleen jotenkin vähän semmoinen, että oikeasti en tykännyt, kattokaa itse, en tykkää, hyi. Sovelluksia voi hankkia WeTab Metastoren kautta, eli jotain metafyysistä menossa siinä, että saa ne softat. Oliko tämä hinta oliko? Liian iso. 499 ja 569 €. Täytyy muistaa, että nämä on siis 3G. Tai kun se on kalliimpi on 3G. Joo, ei paha. Full HD. Tuossa on niin noin USB-portit perinteiset. Ja kamera. No, helvettiin kyllä sillä kameralla. Mutta eikä se, että siinä toimii kuitenkin Linux-softat myös, että se on OpenOffice ja muuta vasta. Joo, no siis tavallaan niin kuin, näytti ihan tosi sekavalta, mutta mä niin kuin, alan lämmetä, että niin tällä tämmöistä erikoiskäyttöä voi löytyä kyllä ihan. Ootko kattonut videoita? Ootko kattonut videoita näistä, kun sitä käytetään? Joo. Joo. Siis on etusivulla on Bundesliga. Vilketti, en mä halua Bundesligaa nähdä, jota mä en osta tätä. Eli se siitä tuotteesta, se tuomittiin heti. Bundesliga, ei kiinnosta, tämä liittyy jotenkin urheilu. No, kiinnostaako tämä sitten? Samsung tuo tuplaytimet puhelimeen jo ensi vuonna. Pitääkö mun nyt sittenkin odottaa vielä ensi vuoteen? No, mitenkään jaksaisi. Niin, joo. Mitenkään. Mitä niillä tehdään? Toisella puhutaan ja toisella kuunnellaan. Niin, toisella luetaan ja toisella kirjoitetaan. Tätä, siis nämä hehkuttaa, että sinne saa sitten 1080 HD-kuvan pyörimään ja 3D-kiihdytykset. Ah, no siitä mä haluan. Mitä ne tekee? Sä voit kiinnittää sinne telkkariin. No se, kuka on kiinnittänyt telkkariin? Niin, se voi laittaa HDMillä telkkariin kiinni. Ja siis, nykyäänhän se on hieman huvittavaa, mutta jos se oikeasti toimii sukkelasti, niin miksipä ei? No, joo. No, kun tämä... Okei, no, se on minusta vähän jotenkin hassua tämä piuha. No, mutta siis... Joo. Puhelimet on nykyään tietokoneita ja niillä tehdään käsittämättömästi asioita. Minusta on jotenkin perversiä, mikä määrä prosessorimurskaa nykyisin ihmisillä on taskussa. Mm. Ja tota noin se, nyt se niinku tuplataan vielä siitäkin kerta heitolla, niin kyllä, no, kyllä nörtit aina keksii jotain, mihin sitä käyttää. Sillä tavalla vaan niinku tässä kun näissä jutuissa, niin minusta olisi kiva jotenkin aina saa niinku jotain, että okei, että niin kuin, mitä se mahdollistaa, mitä niin kuin nyt ei pysty puhelimilla tekemään. Että joku tämmöinen 10-80 video niin on vähän haukutus, mutta kyllä niin kuin ymmärrän tietenkin sen viehätyksen monille. Mutta. No 3D-kiihdytys tietysti voi hyvinkin olla tulevaisuudessa kova juttu puhelimissa. Ei välttämättä edes pelien suhteen, varmaan pelit niistä ensimmäiseksi nappaa kiinni, mutta... No, mutta varmaan saadaan kaikkea kivaa, niin kuin, mikä tämä oli tämä termi, kun oli niin kuin augmented reality pyöritystä saadaan pyörimään enemmän ja enemmän. Ja siis ainakin nuo hehkuttaa, että olisi kovasti akkuystävällinen, että ne saa kahdella yhdellä. No se on tietysti totta, sitä. Jos pystyy nopeammin siinä laskemaan nyt, asioita. Nyt sait myytyä minulle heti minulle 4 tuollaista. 4000 prosessoria. Pelkästään niitä, koska... En mä sitä puhelinta tarvii, mutta... En minä liimannet Eikä käytä yhtään akkua. Niin. En pistä sitä akkua, niin se ei kulu. Niin. Joo. Niin se on tämä, että auto ei kuluta bensaakaan kuin moottorin käydessä. Mm. Aivan. Mm. Ensi vuonna se on muutenkin helpotusta, kun kosketusnäyttö pulaankin tulee ensi vuonna taas helpotusta. Se on vielä kerran helpotusta. Olipas helpottavaa, sanottuakin lausulla. Olen helpottunut. Onko se huomenna sitten, ei kun ensi vuonna sitten, niin kun, se on niin vanha juttu. Että... Niin, no, siis minusta ollaan puhuttu tuosta aikaisemminkin, että nykyään on vähän ongelma, että no siis pari vuotta sitten me puhuttiin siitä, että Apple vei kaikki flash-muistit ja nyt Apple vie kaikki kosketusnäytöt, niin no pistää pystyyn uuden ison AMOLED-tehtaan, niin sieltä rupeaa prugaamaan. Mä en tiedä, onko tuo piruilua toi, kun tuossa uutisessa on kuva Kinistä. Mä luulen, että niihin ei enää kauheasti kuva näytä, mutta... Vai tarkoittaako se sitä, että ajattele kuinka monta näyttöä on nyt kaatopaikalla? Joo. Mm-hmm. Sinulla on että miksi niin kuin Apple vei, niin tuossa oli jossakin näillä semmoisia laskelmia vaan siitä, että paljonko niillä on niin kuin rahaa. Niillä on älyttömät käteiskassat. Niin tavallaan kun ne komponenttivalmistajat, niille tulee sille, että voitteko tehdä meille ja voitteko tehdä meille näin. Niin tavallaan Apple pystyy sanomaan etukäteen, että maksetaan käteisillä suoraan. Ja sitten niin kuin, kun ne sanoo, että niitä menee niin kuin chiliona näin, niin sitten niitä oikeasti menee chiliona näin. Syy, minkä takia sitten... Monet muut valmistajat jäi jonossa niin kuin hänille, että niille ei, niin kuin, ne ei pysty sanomaan, että annetaan kasaa käteistä niin kuin etukäteen. Mutta demokratisointia. Joo, sinällä ihan hyvä, että bisnekseen se on hieno asia. Pääsee sitten, ei niin kuin jää nämä volyymiltaan pienemmät tuotteet. Ja hinnat tippuu. Yeah. Yeah. Eli sen takia pitäisi odottaa veden suuntaan. Niin enää maksaa parikymppiä. Erkka ostaa siis itselleen hirveästi kosketusnäyttöjä ja 4 kappaletta tuplihyytien prosessoreita. Niin jo, enkä yhtä akkua. Niin ei. Se on ympäristöystävällinen ja saakelin nopea. Toinen, mikä on nopeaa, on Googlen uusi haku, joka siis nyt on, nyt pääsi itsekin kokeilemaan tämä välitöntä. Se tuli jotenkin niin välittömästi tuohon ruudulle tuo Googlen välitön haku, että hämmästyin ihan, kun ne tulokset välähteli siinä alhaalla jo. Ollaanko nyt tyytyväisiä? Mä tykkään tästä. Tämä on sikakiva. Se on hauska. Se on hauska. Mä löysin, että on semmoinen henkilö kuin Henrik Anton, joka vie minun tulokset hyvin pitkälle minun nimeä kirjoittaessa. Se on joku luonnonvalossa valokuvaaja. Sanonko vielä kerran valokuvaaja? Se tuo helpotusta. Los Angelesista. Mutta siis itse asiassa kysymys, joka on nostettu yllättävän harvassa paikassa, mutta joka sentään This Week in Googleissa käytiin läpi tarkkaankin, on se, että mitäpä jos kirjoittaa jotain hakusanaa, jonka osa tai jonka alku voidaan tulkita olla jollakin tavalla hävytön. Ja se on joillekin ihmisille itse asiassa muodostunut jo ongelma, jos on sukunimi, joka on, tai etunimi, jonka osa on hävytön, niin sitten kun hakee heitä koneella, niin jos se tunnistaa, että siellä kirjoitetaan tai ruvetaan kirjoittamaan jotain hävytöntä, niin se hävittää kaikki tulokset. Ja sitten voi hakea painamalla erikseen enteriä, mutta se on kuinka kauan kestää ennen kuin Pertti Jalmari, joka on idiootti Applen App Storessa, niin on oppinut, että ei enää tarvitse painaa enteriä, niin sitten nämä ihmiset häviää Googlen hakutuloksista. Pitää puntaa vaan omaa nimeä. Niin se olisi varmaan Erik Schmidt. No sinällähän ton varmaan helposti ratkaisee sillä helposti, että Google opettelee tunnistamaan, että milloin sisältö on pornoa ja milloin se ei ole pornoa ja antaa sitten hakutuloksia sen mukaan. Siihen instantti. Toisaalta silloin se myös vääristää sitä, jos on itse asiassa hakee. No niin, tulikin ihan paska ajatus. Sitten se porno tulisi vasta enteriä painamalla ja sitten luulisi, että netissä ei ole pornoa. No. Se olisikin hirveätä, herraista sitä. No voisin sanoa silleen, että sinne asetuksiin täppäneen, että näitä epäilyttävät tulokset. Niin. Siis esimerkki, mikä on ilmeisesti nostettu monessakin paikassa, on Irina Slutski. Jos sä kirjoitat Irina ja Slut, niin sitten sit hävisi kaikki. Tai jos aloittaa kirjoittamaan F-U-C, sitten hävii kaikki, vaikka monetkin sanat alkavat F-U-C. Eipä tullut tätä ajatelleeksi. Se on siis, en tiedä, se saattaa olla hyvin teoreettinen valituksen aihe, mutta Pörnin nettinikkejä, eli pornojakaan ei löydy, eli sen Pörnin sinua ei ole olemassa. Mutta Pörni on ollut tietoinen tästä jo aika kauan. Katsokaa, kuikuilkaa meidän show notesimme, sinne laitamme myös linkit tämmöiseen kokeelliseen kuva-instanttiin ja map-instanttiin. Ja täytyy sanoa, että mä tykkäsin älyttömän paljon sitä instant-mapseista. Kokeilitteko jo? Tässä yritän klikata hirveän tuosta, mutta mä en tiedä mihin ne oikein. Tuossa ne on. Instant map. Okei, eli jos tänne alkaa kirjoittamaan jotain. Ei voi totta. Joo, tää on mut hyvä. Tämä on nimittäin niinku. Okei, tää oli hyvä. Ja samoin tää kuvahaku nimittäin mä tykkäsin myös tästä, koska paitsi että tää toimii tosi huonosti. Mä tykkäsin tästä. Tää ei oo mitenkään virallinen. Mutta tämä oli kans ihan niinku silleen ihan hauska, että jos joskus lähtee pyörimään. Jotenkin, jos mä johonkin en halua välittömiä tuloksia, niin se on just niissä kuvaa. Mua pelottaa vähän mennä sinne kuvahakuun muutenkin, kun se niin laittaa mitä tahansa, niin sieltä tulee jotain häiriintynyt. Tissit. Sanotaan, että tissit nyt ei ole vielä kauhean häiriintynyt, mutta on monia tilaisuuksia, joissa minä en mielelläni halua nähdä tissejä. Itse asiassa löysin paikan kylän nimeltä tissi. Tämä on hetkinen. Kun kokeilin tänne, että mä oon Portugalissa vai Espanjassa. Eikä mikään paikka. Zoomaan ulospäin. Tämä on Sardini. No ihan siellä tietysti. Tossakin Italiassa. Itse asiassa, koska tämä on niin kuin, tässä karttahaus, niin this makes sense so much. Minä karttahaus, kyllä. Joo. Joo. Kyllä. Arvostan. Paitsi jos niin paikan nimi alkaa FUC. Mä oon semmoisen jälkeen aika paljon. Kyllä se löytyy Fugetsia. Löytää myös, oliko tämä Saksassa tämä kyllä nimeltä fucking? Toisaalta siellä ei ehkä tarvitse niin nopeasti laittaa pimeäksi hakutuloksia, koska harvoin kartalta löytää pornoa. Street Viewsta saattaa löytääkin, mutta... Kyllä nyt. Minä olen löytänyt tuolta Australiasta niin alastaman auringonotteen, eli näkyy niin kuin tissit satelliitilla oikein kuvattuna. Niin on, sen voidaan laskea kepeen. Onhan jotkut maanmerkit ihan hävyttömän muotoisia. No on. Sekin on totta. Mennään kuitenkin palautteeseen, jota niitä on myös tullut tuonne viime viikolla, ennen kuin aika loppuu kesken siellä. Hessun kahvilla koputtelee oveen, mutta ei se mitään. Android Boys pistää Hessu Boys. Hessu Boys. Hessu Boys, kun aikuiset boys puhuu tärkeistä asioista. Niin. Keskustelitte jossain kohtaa Androidin Flashista, ja sen saa ainakin pois päältä selain, menu, more, settings, enable plugins, off. Itsellä toimii useimmiten lähes ongelmitta Flashi Desireissa, mutta aikajanaan käyttö on tuskallista. Tänään muuten tuli minulle Flash-päivitys, joka ei ole enää makee. Eli se ei ole beta. Mä en ole vielä ehtinyt testailemaan, että toimiko se. Voitko tiedä, miten saat sen pois? No niin. Eli selain, menu, more, settings, enable plugins, off. Se kuulostaa tehdä mun automaattivastaajalta. Mä itse asiassa... Yksi, nyt. Mä kävin katsomassa, että siellä se on. Flashin Android selaimesta, paina yksi. En mä laitannut sitä vielä pois. Mutta kävin katsomassa, että joo, siellä se on, joten kiitän vinkistä. Joo. Kaikki muutkin Android-käyttäjät kiittävät vinkistä. Enable plugins. Oh, no. Siis kaikki plugin lähtee pois päältä. 3000 kuuntelijaa ja 3 palautetta. Joo. Se on hyvä, että jaksot menee kaupaksi. On totta. Se on. Se pistää palautetta softaan Nokia-eläiseen QT6 ja QT6. Eli linkin takaa löytyy video, on tämän ilmeisesti Engadgetin kuvaama jostakin Nokian tilaisuudesta, jossa huono englantia puhuva Nokian edustaja esittelee kuutelta. Ihan mielenkiintoinen video, hankala, en osaa summata muuten kuin sanomalla, että kannattaa katsoa, oli ihan mielenkiintoinen. Linkki löytyy. Eli jakson 171 palautteesta löytyy, Pörni voi laittaa se pakka. Ehkä se on syy, minkä takia ne palkkaisivat kanadalaisen sinne, että joku opettaa nokialaisia puhumaan englantia. Se voi olla, että menee puhumaan sinne. Jailbreak pistää meille palautetta myös. Teillä on ollut puhetta jailbreakin määrittelystä. Täältä löytyy sitten oikein kunnon selitys asialle. Olkaapa hyvät. Ja lyhyestä virsi kaunis. A jailbreak is an act or tool used to perform the act of breaking out of CH root or jail in Unix-like operating systems or bypassing digital write management, eli DRM. In the former case, it allows the users to see files outside the file system that the administration intends to make available to the application or user in question. In the context of DRM, this allows the user to run define code on DRM. Jatketaan eteenpäin. Pitäisikö meidänkin hankkia kanadalainen juontaja? No tuo eloppi myös tännekin. Nyt on Peilo lukemassa. Devices as well as breaking out of CH-root-like restrictions. Mikä on CH-root? Minä siihen nyt puhutaan jatkuu hirveän pitkään. DRM and encumbered devices. Mikä tuo kurkku on? Devices such as encumbered, eli DRM:n DRM:n rampauttavia. Devices such as Xbox, PSP and iPhone and iPod Touch have repeatedly been subject to jailbreaks allowing the execution of arbitrary code, but have had those jailbreaks disabled by vendor updates. Eli siis englanninkielisen Wikipedian mukaan jailbreak-termiä voidaan käyttää silloin, kun joku järjestelmä, jossa koodin ajoa on jollain tavalla rajoitettu, tai siinä on tämmöistä digital rights management, digitaalisia, mikä se onkaan, siellä on hallinto-oikeuksia käytetty näin, niin ne ohitellaan ja siellä pystyy ajelemaan omaa koodia. Elikkä Pörnissä käytit jailbreaking-termiä ihan oikein sittenkin. Me oltiin oikeassa ja te olitte väärässä. Minä laitoin tuon Google Translate ja siellä kun voi ehdottaa parempaa käännöstä, niin minä laitoin sinne, että me oltiin oikeassa ja te olitte väärässä. No. En laittanut, se olisi häirintää. Se olisi. Mennään viimeiseen uutiseen, joka on tietysti paskalisenssi. Kiitos jailbreak-palautusta. Joo, kiitoksia. Ja muut myös. Niin, se on totta. Paskalisenssi. Kotoa muuttava opiskelija voi syyllistyä rikokseen. Otetaan samaa uudestaan. Kotoa muuttava opiskelija voi syyllistyä rikokseen. Jos perheeseen on ostettu Microsoft Office Home and Student -ohjelmistopaketti, niin softan saa asentaa lisenssin puitteissa useaan koneeseen. Mutta jos joku perheenjäsenistä muuttaa koneineen toiseen osoitteeseen, on tämä syyllistynyt lisenssirikkomukseen ja ohjelmistokoneelta muuttuu laittomaksi. Eli tämä tieto nyt tulee tietoviikon Microsoft Arena ilmeisesti, kun on joku tämmöinen, mikä nyt lienee tämmöinen. Joo, ja huomatkaa, että Microsoft Arena tai Microsoft Arenan sisältö on tuotettu Microsoftin tuella. Se pitää nyt huomioida, koska se on täällä kaksi kertaa eri laatikoissa. Kyllä. Eli tämä on tämmöinen sponsoroitu Microsoft näin. Ja tällä esitetään kysymys, että mitä tapahtuu. Elikkä siis. Musta tämä on niin kuin, elikkä ihmisen elämäntilanteen muutos johtaa siihen, että hän tietämättään rikkoo jotain lisenssiehtoa ja toimii laittomasti. Tilaisuus tekee varkaa. Joo. Mä oon aina ihmetellyt sitä juttua. Tilanne tekee varkaa. Niin, tästä voisi tilanne. Elikkä niin kuin, nyt tästä voisi vetää tämmöiset niin kuin iltapäiväjeesustelut tänne, että kuvitelkaa sitä perhettä, jossa on vähän tämmöistä ongelmia ja lapsia hakataan. Niille on sentään ostettu Officet, mutta sitten veitty halvalla ja ostettu niille jokaiselle, tai se yksi paketti näin. Sitten lapset otetaan niin kuin huostaan jonnekin näin, että niiden osoite vaihtuu ja se kone tietenkin ne saa ottaa sen mukaan. Näin, niin kun ne lapsiparat ovat jo kokeneet tätä pahoinpitelyä ja heidät otetaan huostaan, niin heidät tehdään tässä samalla, niin Microsoft tekee heistä rikollisia. Ja tämä on vielä tämä, että mutta voihan sitä mennä ostamaan sen oikein halvan oikein opiskelijaystävällisen hinta. Okei, 70 täydestä Officesta ei ole kauhean paha, mutta mitä opintotuki on 220 euroa kuussa, niin se on niin kuin melkein puolet siitä on. Se ei ole kauhean opiskelijaystävällinen hinta. Että. Mutta mieti, TV-luvalla saat montako? 3,5 Officea. Ei mennä enää siihen TV-luvalla. Mutta joo. Ei, tämä ihan. Mulla on hyvä huomio tämä. Hämmentävä huomio. Meillä on kuitenkin koska opiskelijoita. Koska on tullut aikaisemmin ajatelleeksi sitä, että että niin kuin Suomi on aina varmaan tämmöisiä alun perin lainkuuliaisia ihmisiä, jotka ovat niin kuin elämäntilanteiden muutoksen johdosta niin rikollisia. Kyllä. Se on, minusta se toinen oli paskempi sen takia, että mä oon hyvin teoreettinen tapaus, täysin valvomattomissa oleva vahinkotapaus, kun sitten taas tuo toinen on niin kuin selkeä ihmisten elämän hankalaksi tekemistä. Joo, mutta tämä on niinku tavallaan se, sitä ensimmäisestä, niin jos se vakiintuu, että se on jollain tavalla rangaistavaa näin, niin se on paskempaa se, että ne te kiusataan siitä, että ne tekee tietoisesti jotain, vai se, että ne tekee vahingossa jotain. Mutta ihan oikeassa se oli paskempi se. Eli tämä oli ihan paska juttu. Paska tämäkin, kaikki on paska. Mutta tämä oli paska, tämä ei olekaan paska. Mutta yksi, mikä on hienoa, on se, että lista on kahlattu läpi. Ja Microsoft Arenan sisältö oli tuotettu Microsoftin tuella. Joo, tämä on hyvä ennen, tuoda. Oliko tuella tuotettu? Opintotuella, kyllä. Opintotuella. Ja se tuo helpotusta. Josta meni yli kolmannes siihen Office-versioon, joka varmaan muuttuu laittomaksi siinä vaiheessa, kun sä lopetat opiskelut. Se on, sekin on muuta totta. Niin on. No, ja sä et saa tehdä sille mitään kaupallista. Niin. Kuinkahan moni, itse asiassa tuli mieleen, niin kuinkahan moni toimittaja tekee tuota töitään itse ostamalla Officelle, jonka lisenssi kieltää niin kuin kaupallisen käytön. Varmaan aika moni. Älykäs toimittaja käyttää jotain muuta softaa. Hmm. Pistäkää toimittajat meille palautetta. Mitä elikää laittaa, pysykää ihan missään. Elikää tulko tänne. Tulkaa vaan. Ei mitään palautetta. Tulkaa tänne. Pääsee noppimi syömään. Tulla on pizzaa mulle. Lähden syömään. No niin. Kiitoksia. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik, että olet jälleen paikalla. Me aletaan tästä lopetta. Minä en ollut paikalla, minä olin kotona. Ah niin, sekin vielä. Mutta kiitoksia, että te olitte kuuntelulla. Tämmöinen lista oli tällä kertaa ja puhujan kulma. Jos teillä kirvoittaa palautteita, että mitä pitäisi antaa, niin sinnehän löytää vaikka tällä tavalla pistämällä sähköpostia. Sehän on palautteet@puhujainkulma.com tai sitten vierellä meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujainkulma.com. Myös Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. Pörni kiittää ja kuittaa, pysykää terveinä ja palataan ensi viikolla asiaan. Moi moi! God.